7,99 za 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 sierpnia, jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zderzenie tramwajów w Poznaniu. Rannych jest kilkadziesiąt osób, część ma poważne obrażenia. Osoby najbardziej narażone na COVID-19 powinny dostać trzecią dawkę szczepionki, zaleca Rada Medyczna. Festiwal Naturalnie Mazury od jutra w Węgorzewie, a na nim scena debiutów Trójki. W Poznaniu przed godziną zderzyły się dwa tramwaje. Około 30 osób zostało rannych, w tym kilkanaście ciężko. Motorniczy jednego z tramwajów został uwięziony w pojeździe. Na miejscu są strażacy, którzy próbują go wydostać. W akcji biorą udział dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego i 10 zastępów strażackich. Ruch na rondzie Starołęka jest całkowicie sparaliżowany. Rada Medyczna przy premierze rekomenduje podanie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 najbardziej narażonym grupom. W tej chwili w pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 miliona Polaków. Wszystkich szczepień wykonano prawie 35 milionów. Ostatniej doby wykryto 176 nowych zakażeń koronawirusem. 6 osób zmarło. Mamy dalszy powolny wzrost liczby nowych zakażeń, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Także widzimy pewną stabilizację, jeżeli chodzi o zajęte łóżka covidowe. W poprzednich tygodniach, z tygodnia na dzień, tych pacjentów ubywało, którzy wymagają hospitalizacji. No w tej chwili jest to dość stabilna liczba, więc tak jak przed poprzednią falą też obserwowaliśmy taki okres stabilizacji i potem nastąpił dość duży przyrost, czy to nowych zakażeń, czy też hospitalizacji. Pod opieką lekarzy jest teraz blisko 300 pacjentów z COVID-19. Od wczoraj przybyło 6. W Pradze trwa kolejna runda negocjacji w sprawie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Delegacje Polski i Czech rozmawiają od połowy czerwca. Omawiają kształt międzyrządowej umowy, która ma regulować kwestie związane z wydobyciem w kopalni. Podpisanie międzyrządowej umowy ma doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce, który Czesi złożyli w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według czeskiego rządu wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział Polskiemu Radiu, że obie strony sporu dotyczącego kopalni są jeszcze dalekie od osiągnięcia porozumienia. My dzisiaj rozpoczynamy tutaj w Pradze kolejną, 8. rundę negocjacji. Będziemy rozmawiać ze stroną czeską o dalszych sprawach w dużym stopniu technicznych. Wciąż jeszcze dużo tych spraw zostało do uzgodnienia. Posuwamy się stopniowo do przodu, natomiast negocjacje wciąż jeszcze są dalekie od skonkludowania. Dzisiejsza runda negocjacji zakończy się około 15. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Białoruska sportsmenka Krystyna Cimanouska jest bezpieczna w Polsce. Biegaczkę wycofano z olimpiady w Tokio, gdy skrytykowała władze sportowe w Mińsku. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział w Polskim Radiu 24, że priorytetem było zapewnienie lekkoatletce bezpieczeństwa. Dlatego taką trochę może niepotrzebnie, ale wydaje mi się, że jednak potrzebnie. Mgłą tajemnicy otaczaliśmy kwestię powrotu białoruskiej sportsmenki do Europy i gdzie, kiedy wyląduje. Stąd też to wszystko było, dlatego żeby wprowadzić w pewien stan niepewności tych, którzy chcieliby w jakiś sposób do tego nie dopuścić. I to się udało. Wylądowała szczęśliwie w Warszawie. Jest zdrowa, zadowolona, wszystko w porządku. Krystyna Cimanouska otrzymała pomoc w polskiej ambasadzie w Tokio, gdy władze białoruskie próbowały ją zmusić do powrotu do kraju. Wczoraj wieczorem przyleciała do Warszawy. Prawie połowa Polaków wzięła już udział w spisie powszechnym. To obowiązek. Spisać można się przez internet albo w gminnych punktach. Rachmistrzowie mogą również odwiedzić nas w domach. Pracownicy GUS-u czekają też na tych, którzy chcieliby spisać się przez telefon, informuje dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie Marek Morze. Nasza infolinia 22 279 99 99 jest czynna od 8 do 20, 6 dni w tygodniu, także zawsze możecie Państwo zadzwonić pod ten numer i spisać się. I muszę powiedzieć, że obecnie czekamy wręcz na osoby, żeby zadzwoniły do nas. Narodowy spis powszechny rozpoczął się 1 kwietnia. Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale bądź czasowo na terenie naszego kraju. Potrwa do końca września. Od jutra w Węgorzewie festiwal Naturalnie Mazury. Program trzeci będzie tam miał scenę debiutów Trójki. Wystąpią m.in. Chagrin, Obrazki czy The Sweets. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówi, że program trzeci zawsze wspierał młodych artystów. To w tych audycjach właśnie ci debiutanci, ci młodzi artyści mogą się zaprezentować. Bardzo ścisła współpraca tychże młodych artystów z programem trzecim i wzajemnie. Także podkreślam, jak bardzo, bardzo mnie cieszy to, że program trzeci Polskiego Radia tych młodych polskich artystów promuje.

of a pepper. I just hope you enjoy our company. It's been some time, and though hard to define, as if the stars have started to align, we are bound together now and forever, and I will never let you go. To say, but be the way, at least I'll be. Hey, baby, I can't wait to know. What do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Prawie 17 minut po godzinie 13, trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, adres mailowy 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i numer telefonu 2273. Smacznie się robi. Chciałem powiedzieć, że najlepsze ryby są w Kretowinach nad jeziorem Narie i to są najlepsze pieczone sielaby, jakie można gdziekolwiek spotkać. No to polecamy pozostałym słuchaczom podczas wakacji, podczas urlopowych wyjazdów, a jak jechać, to z pięknego dworca. Polecałbym dworce graniczne Niemiec, czyli tutaj koło nas, koło Kalisza. Robią wrażenie takie dworce. Nie wiem, czy prześmiewczo, czy nie, ale także Państwo, dziękując za Warszawę grupy TILAF przed kilkoma minutami, przypominają Państwo także, że Warszawa ma pięknie odnowiony dworzec. No, mało tego, do końca roku ma być otwarty nowy, co prawda nie dworzec, ale przystanek PKP Warszawa Targówek. No, zawsze coś. W sprawach tego, gdzie Państwo jedli i jaką najsmaczniejszą rybę na świecie, no i jeśli chodzi o miłośników kolenistwa, choć nie tylko, także przecież przy okazji wakacyjnych wojaży można zwrócić uwagę na piękne architektonicznie bądź odnowione dworce kolejowe. W tej sprawie adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Patrzymy, co dzieje się w Tokio. Po biegach kwalifikacyjnych na 1500 metrów panów, głęboki oddech. Szczegóły za chwilę. No nie będą to dobre szczegóły dla polskich kibiców. I'm 21 minut po godzinie 13. Nie najlepsze informacje z Tokio. Marcin Lewandowski nie awansował do finału biegu na 1500 metrów. Polak na ostatnim okrążeniu biegu półfinałowego zszedł z bieżni z powodu kontuzji. Biegł do ostatniego okrążenia spokojnie. Jakieś 200 metrów do mety złapał go najprawdopodobniej skurcz jednego z mięśni nogi. No i Marcin Lewandowski zszedł z bieżni. A w drugim półfinale Michał Rozmys podczas pierwszego okrążenia bieżni zgubił buta, przez co finiszował na ostatnim 13 miejscu. Nie wiem, jak to możliwe. W półfinale na Igrzyskach Olimpijskich by spadł but z nogi. Dla uzupełnienia dodam, że finał 1500 metrów panów na Igrzyskach w sobotę po 13:40 czasu polskiego. Pozostałe wydarzenia i to, co dzieje się w Tokio, na bieżąco śledzi nasz korespondent. Szczegóły już za niespełna godzinę. Zachęcam do pozostania z nami. Hide. Ja dobrze usłyszałem. Tak, tak, panie Rafale. Dobrze pan usłyszał w półfinałowym biegu na 1500 metrów. Michałowi Rozmysowi podczas pierwszego okrążenia bieżni spadł but. No i w jednym bucie pobiegł. W jednym białym, a w drugiej w czarnej skarpecie. No jakoś tak wyszło. Nie pamiętam takiej sytuacji. Ja też, panie Rafale, bardzo dziękuję za sygnał. No a teraz, no jeśli chodzi o te biegi, to chyba jesteśmy w lesie. 1200 zł na osobę. Tyle statystyczny Polak planuje wydać na tegoroczny urlop, obliczył Związek Banków Polskich. Raport o wakacyjnych wydatkach pokazuje, że prawie 65% badanych wybiera wakacje w kraju. No a zatem, jeśli za namową Lasów Państwowych w ramach akcji Zanocuj w lesie planują Państwo tańszą i może bardziej survivalową formę wakacyjnej przygody, to namawiamy na zabranie ze sobą mapy i busoli, a specjaliści od topografii i orientacji w terenie podsuną kilka dobrych rad. Północ, strzałka, wyznaczamy, zgrywamy z północą, tam jest nasz kierunek, tak jest. No, może być nam ciężko iść przez krzaki, więc pewnie sobie pójdziemy gdzieś tam dookoła i z powrotem wyznaczymy kierunek dalszego marszu pod tamtymi drzewami. Pierwszą wskazówkę ktoś ma? Dziękuję serdecznie. Szeregowy Zbigniew Dziadosz, podpunkt topografia i praca na mapie. No jeżeli ktoś posiada kompas i mapę i znajduje się na łonie dzikiej przyrody, zawsze może, nawet jeżeli zejdzie ze szlaku, nawet jeżeli zgubi drogę, może spojrzeć na mapie, zobaczyć, że tutaj skraj lasu pokrywa się z wzniesieniem, no i zobaczyć, że w przestrzeni widzi dokładnie takie samo miejsce. Będzie wtedy wiedział, gdzie jest. Jak się zorientować w terenie, gdzie jest północ, gdzie jest południe? Wędrując po lesie można natrafić na mrowiska. Część południowa mrowiska jest nieco łagodniej nachylona niż część północna. Tak, największa powierzchnia musi być nastawiona do słońca, stąd też te zbocza południowe są łagodniejsze niż północne. Profesor Jacek Szmańda z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. A poza tym, jeżeli mamy godzinę 12, to słońce znajduje się na południu. Jeśli mamy godzinę poranną, 6, to znajduje się na wschodzie, a w godzinach popołudniowych na zachodzie. Jeśli mamy zrąb, gdzie są ścięte drzewa, to wtedy bardzo ładnie widać słoje drzew w pniach. W tym miejscu, gdzie są słoje szersze, jest kierunek południowy. Gdzie są węższe, jest kierunek północny. Jest asymetria. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Po co liczysz te parokroki? 40, żeby zmienić odległość. 41. Wiemy, że musimy przejść 200 metrów, ale skąd mamy wiedzieć, że metr to metr? Jest coś takiego jak krokomierz. Dużo łatwiej przy pomocy kroku określić odległość. No ale nie wiem, jaką długość ma nasz parokrok. Każdy ma swój parokrok. On mniej więcej odpowiada wysokości naszego ciała. Natomiast no, przyjmuje się bardzo często, że na przykład jeden parokrok to jest 1,5 metra, no ale powiedzmy ja mam 1,80 m, więc ja powinienem takim parokrokiem sobie liczyć 1,80 m. Zakładamy, że idąc swobodnie przemieszczamy się z prędkością 4 km na godzinę. Liczyłeś kroki? Mi się wydaje, że zrobiłem koło 100, więc wychodziłoby, że większe kroki, czyli tutaj około 240 kroków w takim wypadku. Dobra, to koniec tamtego drzewa mniej więcej. Dobra. Jak można wykorzystać umiejętność pracy z kompasem? Często mi, bo jestem nauczycielem historii, dzieci zadają to pytanie, gdzie im się to przyda w życiu, więc jeżeli ktoś będzie życie spędzał na odbijaniu między 8 a 15 wejściówki w fabryce azbestu, no to być może tego nie wykorzysta nigdy do niczego, nie? Natomiast jeżeli ktoś chce żyć z twórczą i z satysfakcją i na przykład zwiedzać świat, to mu się to przyda bardzo często, właśnie dlatego, że szlaki na całym świecie są oznakowane dużo gorzej niż w Polsce. Bardzo skąpo, niekiedy tylko na skrzyżowaniach. No i to, co najciekawsze jest do zobaczenia, jest poza szlakiem. I takie orientowanie się w przestrzeni pozwala też w obserwowaniu gwiazd, w znajdowaniu dobrego miejsca, żeby obserwować zachód słońca, kiedy się jest w Portugalii, albo dowolnej innej rzeczy, która się podczas wędrówki przydaje. My ciągle mówimy o tym, że się zgubiliśmy na terenie niezabudowanym. No ale czy my, będąc w Krakowie, jesteśmy w stanie łatwo określić, gdzie jest kierunek północny? Nie zawsze. No to jesteśmy w centrum miasta. No, należy pamiętać, że na przykład kościoły średniowieczne były orientowane, czyli prezbiterium znajduje się we wschodniej części tego budynku, więc jak chcemy wiedzieć, gdzie jest wschód, Kościół Mariacki, proszę popatrzeć, gdzie znajduje się prezbiterium, mamy w kierunku wschodnim. Natomiast z tych takich nowoczesnych elementów, no to satelity są umieszczone nad równikiem, w związku z tym anteny satelitarne są skierowane w kierunku południowym. Ta umiejętność, żeby wyobraźnią przestrzenną przenieść sobie plan miasta wywieszony w pionie na rzeczywiste jego położenie, jest umiejętnością, która pozwala się potem w tym mieście odnaleźć. przyjemność i bez frustracji takie miasto zwiedzać. W ramach akcji Zanocuj w lesie na stronie Banku Danych o Lasach znajdują się mapy zagospodarowania turystycznego, a tam miejsca oznaczone na żółto i na pomarańczowo objęte właśnie programem Zanocuj w lesie, o którym mówiliśmy. No, w wakacyjnym rajdzie po małopolskich lasach z mapą i kompasem w ręku uczestniczyła nasza reporterka Joanna Gąska. To Trójka za 29 minut 14. Thank you. Pan Michał napisał na trójka@polskieradio.pl na trójkowy adres mailowy, bo mówiliśmy o oświetleniu elewacji. Mówiłem też, że powinno być wyłączane na noc. A kiedy ma być włączane? W dzień? Przecież po to się podświetla elewację, na przykład zabytkową, właśnie, by ją wyeksponować. Panie Michale, myślałem o takiej, powiedzmy, pierwszej, drugiej w nocy. Niekoniecznie przez całą noc właśnie. I niekoniecznie mówimy też o takich zabytkowych elewacjach. Są i różnego rodzaju straszydełka podświetlane zupełnie nie wiadomo po co. Albo reklamy, no, chyba że skierowane do tych właśnie nocnych marków, no ale tych, jak wiemy, jest w mniejszości. Wydaje mi się, że wciąż więcej tych negatywnych aspektów niż pozytywnych. Zresztą nasz gość także wymieniał te niektóre zupełnie niepotrzebne wątki dotyczące oświetlenia, także tego nocnego, a niekoniecznie ciemnego nieba właśnie. Bardzo dziękuję za sygnał. Także w sprawie podróży, jak to już ujęliśmy, małych i dużych. 2 dwójki i 7 trójek. Najpiękniejszy dworzec Toruń miasto, taki wystrój jak dosłownie coś pięknego. Troszkę taki wychodzi nam plebiscyt na najpiękniejszy dworzec, być może kolejowy, może inne miejsce godne polecenia. Tam, gdzie państwo byli, niespotykane coś. No właśnie, być może państwa rekomendacje pomogą pozostałym, którzy jeszcze przed urlopem uzupełnić te plany wakacyjne. Zachęcamy nie tylko mailowo, nie tylko telefonicznie, także SMS-owo. Telefonicznie chyba przede wszystkim w sprawach kulinarnych. Właśnie, bo jeszcze jedno padło ważne pytanie. Gdzie są najlepsze ryby? Druga półka od dołu, śledzie po żydowsku, nie ma lepszych. Przepraszam, że tak panu do lodówki zaglądamy, ale tak czy inaczej smacznego. Swoją drogą znam takich, którzy w piątki robią sobie śledziowy challenge. Polecamy serdecznie. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie.

moich spraw sezon nie pozbawia, więc jawo nie nudźcie mnie. Nie, nie, nie, nie budźcie mnie. Po łące, brodze kwietnej mam we śnie nogi świetne. Nogami wrastam w łąkę i teraz jestem pąkiem, po którym chodzi motyl, tak lekki jak sam dotyk. Lecz motyl trwa króciutko, bo wyczerpuje chód go, więc ze zmęczenia przysnął i teraz jest mężczyzną z brodatą buzią Freuda w mankietach z celuloida. Ten Freud się kocha we mnie, a mnie jest tak przyjemnie, że wciąż popełniam nowe czynności pomyłkowe. Nie, nie, nie, nie budźcie mnie. Śni mi się tak ciekawie, jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie, bo tu cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia, więc jawą nie trudźcie mnie. Nie, nie, nie, nie nudźcie mnie. W pełni solidaryzuję się z Kaliną Jędrusik. Ciekawe, czy polarny wieczór też trwa kilka miesięcy? Oraz pytanie dodatkowe, w jakim kolorze są koty wieczorem? Z tym egzystencjalnym pytaniem Państwa na razie zostawiam, a teraz proszę sobie wyobrazić, że zbliża się zmierzch, słychać szczęk przeładowywanej broni. Tak, to podwieczorek przy mikrofonie i Stefan Witas oraz Saturnin Żurawski. Bardzo przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam, czy mogę się przysiąść, tylko jedno piwko chciałem. Proszę, proszę, proszę, proszę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Tak, tak, tak. Że co pan mówi? Co, proszę, pan coś pytał? Nie, nie, tylko pan powiedział, coś takiego. Nie, nie, czytam powieść kryminalną. A, tak, wie pan, ja bardzo lubię powieści kryminalne, słowo daję. Tak sobie człowiek powolutku czyta, smakuje. Duża zabawa, proszę pana, słowo daję. Ja panu powiem, że ludzie nie potrafią czytać powieści kryminalnych. Tak, bo tak, proszę pana, łykają tak, zaglądają na koniec, proszę pana, nie, no, no. A cała przyjemność to nie wiedzieć, co jest na końcu, tak. Kroczek po kroczku, tak. Na naturalnie, tak, naturalnie. Tak, przepraszam, a co pan czyta? Zaraz. Panie... Aha, rozumiem. Strzał o zmierzchu, no. Tak, tak, znam, znam, panie, to pierwszorzędne, znam, tak. To proszę pana o tym detektywie, co tak udawał głupiego, tak. Ale miał swój rozum, miał. A pan dojechał już do tego miejsca, kiedy on w pantoflu hrabiego znajduje kartkę od tej Jenny? No właśnie czytam, proszę pana. Aha, to niech pan czyta, niech pan sobie spokojnie czyta, tak, tak, tak. Zobaczy pan później, jak to tam w tej altanie, proszę pana. Co? Co, co takiego? A nie, nie, nic, nic, no nie, to bardzo dobra książka, bardzo. Bardzo, niech pan sobie czyta, niech pan sobie nie przeszkadza, tak, tak. Proszę pana, a w którym miejscu pan czyta? No panie, właśnie dojechałem do miejsca, jaką dostaję tę kartkę, no. A, kartkę. Panie, czy pan wie, że ta kartka była sfałszowana? Co daje? Oj, a pan wie, kto ją sfałszował? Chwileczkę, czy pan wypił piwko już? Tak jest, wypiłem, dziękuję, tak kochany człowiek, naprawdę. Kelner, proszę jeszcze jedno piwko, tak. Dziękuję. Więc proszę pana, tę kartkę, to ja panu powiem, sfałszował wuj, rentier, proszę pana. Przepraszam, ja pana bardzo przepraszam, ale jeszcze nie doczytałem, proszę pana. No, aha, proszę, to, proszę. To może ja sam, dobrze? Dobrze, dobrze, niech pan sobie spokojnie czyta. Proszę, proszę bardzo, proszę. Niech pan sobie czyta tam krok za kroczkiem, proszę pana, powolutku już. Chociaż właściwie to co pan tam wyczyta, jak pan dopiero jest na 50 stronie? A, to jest gdzieś w połowie tomu dopiero. Co w połowie, co? No jak ten wuj rentier sfałszował tę kartkę, żeby tego Gastona ściągnąć do altany i żeby to było wszystko na niego. Panie, ja... Czy pan wypił drugie piwko? Wypiłem, wypiłem, dziękuję, dobre piwko takie. Kelner, poproszę jeszcze jedno piwko, dobra? Bo ja panu powiem, ten Gaston... Proszę pana, ja naprawdę nie wiem, kto jest ten Gaston. No, ja się do tego nie doczytałem. No, ja sobie to sam przeczytam, panie. Tak, tak, no. Tak, nie, nie, kiedy ma pan... Niech pan sobie spokojnie czyta, proszę pana. Proszę, proszę, ja panu nie przeszkadzam. Proszę bardzo. Niech pan sobie czyta, tak. A swoją drogą, co to za książka? Co to za książka? No ale proszę pana, ja pan, jak pan nie wie, kto to jest Gaston, to pan nie wie najważniejszego, proszę pana. Główna postać, proszę pana, główna postać. Co proszę, co? No panie, pan by nigdy nie uwierzył, że ten wuj Rentier, to on był z nimi tak powiązany, proszę pana. Bo to jeszcze było na Malajach. Kto? Jak to kto? Aha, racja! Przecież pan jeszcze nic nie wie. Czekaj pan, parę pan wybaczy, no ja lubię, tak. Panie, ja lubię powoli. Tak. Samodzielnie, rozumiem, panie, rozumiem. Wie pan, no, ja tak, wie pan, zdanko po zdanku, tak. Kroczek po kroczku. Tak, no, no więc właśnie mówię, niech pan sobie spokojnie czyta. Tak, niech pan sobie czyta, niech pan sobie nie przeszkadza. Swoją drogą, taki drań, ścierło jedno. Kto? No, a taki niby, Ale kto? Jak to kto? No ten doktor Young, proszę pana. Jak pan dojdzie do Younga, to dopiero wtedy pan zrozumie, kto zabił. Panie, ja pana bardzo proszę. Ja sam, może papierosika pan zapali. Dziękuję panie, ja nie palę, nie, dziękuję, nie szkodzi. Tak się pan naprawdę mną zajmuje, że jak mnie to krępuje. Proszę pana, niech pan sobie czyta, proszę pana, ja się tylko tak przysiadłem, prawda? No ja, proszę pana, ja czytam, ja właśnie czytam. Tak, no, właśnie niech pan czyta, no, niech pan czyta. Czytam panie, tak, czytam. A, niech pan sobie czyta, proszę pana, i już tam, co tam. Swoją drogą, ja wie pan, też się nie mogłem domyśleć, kto to. Ja bym głowę dał, że to ten doktor Young zabił. Proszę pana. Czy pan wypił trzecie piwko? Tak, wypiłem, ale dziękuję za gorąco. Już nie ma prawdy, nie za dużo, nie mogę. To pewnie pan chce zapłacić, prawda? Może ja zawołam kelnera. Proszę pana, niech pan się nie fatyguje. Proszę pana, naprawdę, spokojnie, niech pan sobie czyta. Dalej i już, proszę pana. Ja wiem, że jak człowiek czyta, to tylko tak o tym właśnie myśli. Tak, niech pan sobie poczyta i już. Zresztą ja panu powiem, ja też tak myślałem. Tak sobie myślę, może to wuj Rentier zabił, bo to tak, bo to i dziedziczył i to w ogóle nie był, jak się okazało, wuj, wie pan wcale. Tak. Panie kochany. Chwileczkę, naprawdę, niech mi pan wierzy, słowo panu daję. To wcale nie był wuj, no. Proszę pana, tylko niech pan się nie da zbajerować, że to ten służący zabił, bo to autor tak specjalnie na to naprowadza. Proszę pana, przecież między nami mówię, to nie mógł być służący, bo to była jego córka, proszę pana. Panie! Przekona się pan, słowo daję. Panie. Co? Ja pana bardzo proszę. Tak. Kelner płacić! Tak, chwileczkę, proszę pana. Proszę pana, no i powiem panu tylko jedno. No. I wie pan, kto naprawdę strzelił? Wiem, proszę pana! No. Ja! A! No jak widać, publiczne obnoszenie się z umiejętnością czytania również może być niebezpieczne. A przed nami energetyczna piosenka do samodzielnego nucenia. Czesław Niemen, Najdłuższa noc. Łukasz Szwed, kłania się państwu. Hej, przez całą noc nad brzegiem morza stałem. O tobie, miła, rozmawia. Ze mną fale, hej, pytały mnie, dlaczego nie ma ciebie, a ja nie mogłem odpowiedzieć, bo sam nie wiem. Hej, rzucany falą, smutno mi się kłania. Księżyc w kształcie znaku zapytania. Pamiętam twój beztroski śmiech, kiedyś z moim tutaj wziął. Czemu teraz morza brzeg już nie widzi razem nas? Ciebie mam.